राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक अपने मन की बात कहता हूं, जैसे एक बात आती है या जल चेतन ही गांठ पड़ी गई यद्यपि मिश्रा छूटत घट नहीं, जल चेतन की गांठ हो गई और धैर्य उठी तो अमावस्या का और सूर्य का मेल ही नहीं होता। इस तरह परमात्मा संसार गांठ क्या है, गांठ बताओ, गांठ गांठ ये है कि हम पार मार के उन्नति भी चाहते हैं और संसार की उन्नति भी चाहते ये गांठ है। और परमात्मा ही नहीं चाहता रहे संसार की विधु में रहे तो परमात्मा की पूरी हो जाती है, संसार भी बढ़ जाती है। ये बात हमने पूछा कि वो बात कही नहीं तो आदमी मत में लग गया थका गया समय मिला नहीं तो वास्तव में ये संसार है इसकी साधना पूरी होती नहीं। महान बात आपके लिए पड़ जाएगी जरूर जरूर जरूर, परमार्थिक आप हट जाओगे और फायदा कुछ भी नहीं होगा, रत्ति भर भी फायदा नहीं होगा। परंतु मेरी बात पर ध्यान दो, आपके बैम पड़ा है कि संसार की तरह को कुछ फायदा हो जाएगा, ये बहुत कठिनकारी बात है। कुछ बनने का नहीं है, त्रिलोकी का राज्य में जाए तो भी आपकी भूख नहीं भागेगी। आप चेतन हो जड़ के द्वारा आपकी भूख कैसे मिटेगी ये तो जरा आप सोचो। तो जड़ की इच्छा ही त्याग कर दो तो बहुत बढ़िया चीज है। तो कर्मयोग में जितना क्रिया करते हो मात्र क्रिया अपने लिए कोई नहीं करे, कुछ नहीं करे, ये सामग्री स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये तीनों ही शरीर प्रकृति के है, प्रकृति के लिए उपाय करना है तो इन तीनों को ही परमात्मा में ही लगा दो। सूर शरीर से क्रिया करते हैं पदार्थ है, पदार्थ और क्रिया है, ये दोनों क्रिया दोनों ही परमात्मा के लिए करो, ये संसार के लिए करो, ये संसार का है और संसार के लिए ही करो, अपने लिए कुछ भी न करो। अपना स्वरूप क्या है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल और शायद ईश्वर के अंश में कुछ नहीं चाहिए, अविनाशी होगा चाहिए, चेतन को चाहिए, अमल होगा चाहिए, शुक्र जी का चाहिए। अपने लिए कुछ बदचा हो कि वो दुनिया का हित करो, कर भी हो सिद्ध हो जाएगा। और अपना लिए चाहना है ही नहीं, केवल प्रकृति है कर रही है, अपना ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा। एक भगवान के बन जाओ, सिवाय भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहना है, ये बात है खास। अपने कुछ चाहना होगा तो चर्चा की ग्रंथि मिटेगी नहीं। अपने अपने लिए कुछ नहीं चाहो तो ग्रंथि रहेगी नहीं, एकदम पक्की सच्ची बात है। इसमें जितनी आपकी शंका पैदा हो वो शंका करो, जितना संदेह पैदा हो शंका करो। अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। ईश्वरांश के लिए क्या करना है, अविनाश के लिए क्या करना है, चेतन के लिए क्या करना है, अमल के लिए क्या करना है, शैशव के लिए क्या करना है। पांच बातें, पांच क्या करना है, ये शुरू कर। जैसे शरीर से आप अलग हो गए, कैसा न रखोगे बताओ। आप शरीर से अलग हैं, मैं मूल बात बताता हूँ, मूल बात जो मेरे अकल में आई हो। शरीर से आप अलग हैं तभी अलग होते हैं। आप अपने शरीर के साथ हैं तो मरने वाले हो जाएंगे, ये बात नहीं है। पंडाल में हम बैठे हैं तो पंडाल से हम अलग हैं, हम चले जाते हैं पंडाल रह जाता है। इस तरह से शरीर आपके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, ये केवल प्रकृति है। अपने कुछ नहीं चाहिए। आज मिल जाइए ग्रंथि मिल जाए, आज अभी अभी अभी हमारे कुछ नहीं चाहिए। हम शरीर नहीं है, शरीर से तो रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये चार चीजें तो चाहिए। अन्न, जल और कपड़ा और मकान, इसके बाद खेत चाहिए, बैग चाहिए, विद्यालय चाहिए, ये प्रकृति है। मैं चार दिखा, आप बताओ, आप अगर शरीर नहीं हो तो आपके लिए क्या चाहिए। ईश्वर ईश्वर चाहिए, अविनाशी हो तो क्या चाहिए, क्षेत्र होगा चाहिए, अमल होगा चाहिए, शायद सूरज क्या चाहिए। अरे अविनाशी हो आप तो चाहिए, चेतन अमल शायद सूरज। आप कृपा करके इस सफाई को अपनी मान लो, चेतन अमल शायद सूरज, चेतन अमल शायद सूरज। हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, ना शुरू से कदातर क्रिया ये नहीं चाहिए, शुरू शरीर से चिंतन है वो नहीं चाहिए, कारण शरीर में समाधि वो भी नहीं चाहिए। क्रिया और पदार्थ दो शुरू से, और चिंतन शुरू शरीर का, और स्थिरता एकाग्रता समाधि ये कारण शरीर में, कारण शरीर में समाधि सब प्रकृति, समाधि भी नहीं चाहिए बिल्कुल। बोल आपके लिए कुछ चाहिए, अगर इस बात को आप धारण कर लो इससे जरूर मिल जाए। चेतन संख्या तो आपकी पूरी हो जाएगी और ऊपरी चाहना साफ हो जाएगी तो चेतन ग्रंथि छूट जाएगी, यही तुम खुल जाएगी प्रत्यक्ष सी बात। आज से वो आज अभी अभी जब मर्जी हो जाओ, चाहे महीनों के बाद कर लो, चाहे वर्षों के बाद कर लो, चाहे जन्मों के बाद कर लो, जब कोई ना हो आपका संबंध परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है। ये शरीर तीनों प्रकृति के है, आपके लिए है। इनमें योग्यता बल विद्या बुद्धि चतुराई समझदारी ये सब कुछ प्रकृति है, आप है ही नहीं, भगवान आप है। जिसके साफ हो वो भगवान अपने, उसको अपना मान लो और पर्व में कुछ कोई बाधा नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी, एकदम सच्ची बात। इन्हें शंका हो बोलो, मैंने संक्षेप में सब बात कह दी, इनमें शंका हो बोलो, कोई शंका पैदा नहीं हो। जो चेतन ग्रंथि है, चेतन की तो प्राप्ति हो जाएगी, जबकि इच्छा बढ़ जाएगी, ग्रंथि पैदा हो गया। वो स्वामी नारायण जी ने भी चेतन ग्रंथि बताई है, परंतु दोनों को अलग हो जाए इसके लिए दो बताया, एक ज्ञान दीपक एक भक्ति मणि, जिसमें काम और कल्याण में जब ये बात निकली है, कौन सा अंक था है? याद है रामायण अंक, रामायण अंक में रामायण में निकली, उसमें ये सूचना निकली है कि इसमें पुस्तक रूप में छापेंगे, छापा नहीं है। वह अंक में लिखी हुई बात थी, पुस्तक रूप छापनी है, वो छापी नहीं। देखना मेरे मेरी याद है, मैं भूलती हूँ, मैं भूल जाता हूँ, पर ये बात है मेरी याद है, तो सब घर निकलेंगे, बड़े सुंदर है। ये बताई है कर्म की बात नहीं बताई है, क्या नहीं भक्त ही नहीं कुछ भेदा उपाय आ रहे वो संभव भेदा, क्या नहीं भक्त ही नहीं कुछ भेदा उपाय आ रहे वो संभव भेदा। हम तीनों कहते हैं, हम तीनों कहते हैं, तो गीता में नहीं भागवत में नहीं, भागवत के 11वें अध्याय के 20वें श्लोक में अब देगा, घर में अध्याय का विश्वास लोग भागवत में योगा श्रेय मया प्रोता श्रेय विधि से ज्ञान कर्म से भक्ति से न पायो न स्वीकार विश्वाध्याय संख्या कितनी याद नहीं, सभी संगत छठा अध्याय 20वां श्लोक है, एकादश स्कंद 20वां अध्याय 6ठा श्लोक है। योगास्त्रयो में तीन योग बताए, तो ज्ञान का भक्ति कुशल बताया गीता में, भागवत ने तीन बताया न से, अब इनमें से आप मर्जी कर्मियों कर लो, कर्मियों में अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना सब दुनिया के लिए और वो प्रकृति के लिए और भगवान भगवान के लिए, अपने लिए जन्म माना कुछ नहीं करना, जन्म माना अपने लिए, ये भी देख लेना भाई ये पुरुषकार निकलेगी ऐसी सोचना उसमें है। कैसा अक्षर है क्या याद नहीं है, पर संस्कार मिले है, कई अंक हो गए नहीं हो तो नहीं होगा, पर पुरुषकार निकालो तो इसी तो मिल जाए हो जाए योगास्त्रो में अपने होता अध्याय का एकादश खंड भीष्माध्याय योग आश्रयों में तीन महीना ज्ञान योग कर्म योग और बद्ध योग यही क्रम गीता में अशोचन ज्ञान योग है। इसके बाद तीजा चौथा कर्म योग है, सातवां साल भक्ति योग ज्ञान कर्म से भक्ति और कोई उपाय नहीं है। दो उपाय तो दोषो में नहीं कहा है, ज्ञान और भक्ति दोनों से मिलता है। ये तो भागवत तीन बताए, इसमें से आपको जो सुगम पड़े कर्मयोग शुरू पर है, ज्ञान योग शुरू पर है, भक्ति योग शुरू पर है, मूल भक्ति योग है। कर्मयोग ज्ञान योग साधन है, साध्य भक्ति योग है। ये मेरी बात कहता हूँ भागवत के अनुसार, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं जो पढ़ा है उस पढ़ाई के अनुसार कहता हूँ, मेरी कोई बात नहीं। और ये ग्रंथ में भी है, ये पर सुबह कल्याण हो पुस्तक निकले माई 108 पृष्ठ से 11-12 पृष्ठ तक, 8 पृष्ठ से 11 पृष्ठ तक ये विषय बहुत बढ़िया गया, आप देख लेना, बहुत बड़ी बात है। धरती ने पता नहीं लगता दो जगह आई है, ग्रंथी भेद नाम नहीं है, ग्रंथी भेद नाम नहीं है, ग्रंथी भेद है पर ग्रंथी भेद नाम नहीं है। वहां मैं बता सकता हूं, मैंने पढ़ा हुआ बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया एकदम गहरा गहरा उतर कर गए ठीक है। समझो ज्ञान हो और भक्ति हो दो तो वो समझ में लगा है, उसमें तीन है ये सार बात। अब इसमें शंका हो संदेह हो शंका करो, जितनी शंका उत्पन्न होती हो सब कर, जो जो भाई बहन के शंका पर दिया करो, एकदम सार बात है। सामान्य जो पुत्र है 108 प्रश्न, 8 प्रश्न मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से संबंध नहीं है, तीन बात है। इन तीन बात के विवेचन में ज्ञान में भक्ति में मध्य भेद होता है, मैं ठीक तरह से मैं बता सकता हूँ, उन्होंने कहा है वो, और संदेह नहीं है। मैंने खूब विचार किया, इस पर मैंने विचार किया, खुद ने सोचा है, संदेह नहीं। आपको शंका यदि करो आपको पुस्तक बता दूंगा, प्रश्न बता दूंगा। अब देख 108 तीन बातें, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं, तीन बात, ये तीन बातें विचन है। तो मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये है ज्ञान की कर्म योग रही है, ज्ञान योग भी है, मैं कुछ नहीं, ये ज्ञान योग भी है। इसमें आगे दो बात बताई है, साफ साफ का नाम नहीं है, निर्दिवेद नाम नहीं है, घर विचार करे तब सब दिखता है एकदम। आपकी शंका जितनी करो इसमें, जो शंका पैदा होती उतनी करो, ज्यादा बेहतर ज्यादा 9, 10, 11 अंत बताया तटस्थ ज्ञान विष्णु तटस्थ ज्ञान है हमारे कुछ। हाँ हरे विष्णु एक विद्या है, कोई काम करो हमें तटस्थ रहो, असंगता जाए गंगाई हो जाएगी, कोई काम होता आप तटस्थ रहो, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, ये अहंकार है, उसमें अहंकार में दो चीज है, वो अहंकार दो बार चुप रहा है, भगवान की इच्छा संसार की इच्छा, दो मिट जाएगी, और तीसरी है मैंपन, यह मैंपन मिट जाएगा, निर्मोह निरंकार, ऐसी ब्रह्म स्थिति जगत होती है। उनसे तटस्थ रहे 115 प्रश्न तटस्थ रहना भी एक विद्या है विचित्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक विद्या है, हर एक काम करो और तटस्थ रहो, मिलो मत, मैं जानने वाला हूँ, वो प्रदर्शन करने वाला हूँ, मैं नहीं हूँ, अहंकार उठ जाएगा, निर्मोह निरहंकार हो जाएंगे, ऐसा प्रेम स्थित है एकदम, ऐसा प्रेम स्थिति पर। 15 प्रश्न 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 8 प्रश्न 8 सब सब अलग अलग तटस्थ रहते हो, ये बता, कोई भी काम करो आप मेरे मत तटस्थ रहो, ये उपाय बहुत बढ़िया उपाय, असंग हो जाएगा, असंग असंग ही एवं पुरुष असंग तकान हो जाएगा, ऐसा 20 लेख है, 20 ही लेख ऐसे है, हमारे जितने लेख नहीं है उनमें सब में श्रेष्ठ है, 20 लेख सारे चले गए, तटस्थ रहना उनसे तटस्थ रहे, तटस्थ रहना भी एक विद्या है, साधक तटस्थ रहते हुए सब काम करे तो वह संसार से असंग हो जाता है, असंग ना बोलो, हर एक काम करते तटस्थ, क्योंकि प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से आप अलग रहो, असंगता हो जाएगी, असंग ही एवं पुरुषा अनुभव हो जाएगा, इतनी सुगम बात है, फिर पूछो तो और बताऊंगा, आप संग करो तो बताऊंगा, मैं खुद मन लगा कर पढ़ा, ध्यान देकर मैंने पढ़ा, घंटे भेद सब बनेगा। पारमा देवता पूरी हो जाती है, सांसदेता छोड़ जाती है, बस एकदम से बनाते। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एकदम सब विस्तार से चित्र, बहुत सार बात है एकदम, ठीक है। संसार में लाभ हो, हानि हो, आदर हो, निरादर हो, सुख हो, दुख हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, उसमें तटस्थ रहे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले बता दी मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक है, 115 पृष्ठ है, 108 से लेकर 115 पृष्ठ तक। दो प्रश्न है, ये बढ़िया कागज ले लो, मैं प्रश्न नहीं मिलेगा पुराने पुस्तक में, नहीं प्रश्न नहीं मिलेगा, नहीं पूछा मैंने बढ़िया कागज प्रश्न नहीं मिलेगा, बात बात आई है प्रश्न नहीं। और पहली छपी जी प्रश्न 108 बहुत मार्मिक बातें, गहरी बातें, इसमें शंका आपके जितनी हो करो, नहीं आए मैंने पुस्तक देख लें, नहीं तो पुस्तक देख लें, हमारे पास कोई है नहीं, हम तो पुस्तक देख दे। बीस ही लेख बढ़िया, 20 ही लेख एकदम बढ़िया, अब नाम ध्यान देखो, बहुत बढ़िया पुस्तक है ये। एक पुस्तक हिंदी लिखा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो,